Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Temperatura może spaść nawet do minus 17 stopni. Prezydent Tarnobrzega usłyszał zarzut przyjęcia łapówki. Grozi mu do 8 lat więzienia. W tym serwisie też o tym, jak władze Aleksandrowa Łódzkiego walczą z osobami, które znęcają się nad zwierzętami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem w części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w województwie pomorskim. Ostrzeżenia dotyczą dzisiejszej nocy i wczesnych godzin porannych. Temperatura w tych rejonach może spaść nawet do minus 17 stopni. IMGW ostrzega również, że co najmniej do końca lutego istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu kolejnych nocy silnych mrozów z temperaturą poniżej minus 15 stopni. Prezydent Tarnobrzega Grzegorz K. usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowych związanych z pełnioną przez niego funkcją. Poinformowała Polskie Radio rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. Grzegorz K. został wczoraj zatrzymany przez CBA. Agenci z delegatury rzeszowskiej zatrzymali go chwilę po przyjęciu przez niego 20 tysięcy złotych łapówki. Miał to związek z wydaniem pozytywnych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Grzegorz K. jest prezydentem Tarnobrzega od 2014 roku. Wybory wygrał jako kandydat bezpartyjny. Władze Aleksandrowa Łódzkiego wypowiedziały wojnę osobom, które znęcają się nad zwierzętami. W ciągu kilkunastu miesięcy udało się odebrać z terenu gminy kilkadziesiąt zwierząt, które przebywały w fatalnych warunkach lub były bite. Burmistrz Jacek Lipiński przypomniał, że ustawa o ochronie zwierząt pozwala włodarzom miast czy gmin na wydanie decyzji o odebraniu zwierzęcia właścicielowi, który się nad nim znęca. My w ostatnim roku podjęliśmy takich 40 decyzji o odbiorze zwierząt. Skierowaliśmy 17 aktów oskarżenia do sądu o często znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Część spraw zakończyło się już skazaniem. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby zwracać uwagę na to, że zwierzę jest naszym towarzyszem, członkiem rodziny, że jest taką samą istotą jak my. W mieście działa również tak zwany Animal Patrol, mówi jego szefowa Katarzyna Rezler. Od 2016 roku mamy ponad 50 zwierząt odebranych interwencyjnie. Wszystkie są w nowych domach. To były króliki, konie, gołębie, psy i koty. Także tutaj nadano się zabezpieczyć i przekazać nowym właścicielom wszystkie zwierzaki. Żaden nie trafił do poprzedniego właściciela. Planujemy likwidację kilku pseudohodowli, także nie ma tutaj zgody na to, żeby te pseudohodowle funkcjonowały na terenie gminy Aleksandrów Łódzkich. Dzisiaj w Aleksandrowie Łódzkim samorządowcy, lekarze, weterynarii i członkowie różnych organizacji rozmawiali na temat sposobów przeciwdziałania znęcaniu się nad zwierzętami. Połączenie rocka z muzyką klasyczną zabrzmi podczas kolejnej odsłony cyklu Polskiego Radia To co najpiękniejsze. Koncert odbędzie się w sobotę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wydarzenie będzie obecne na wszystkich antenach Polskiego Radia, a także w streamingu w internecie oraz w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. Do wysłuchania koncertu zaprasza nasz dziennikarz Piotr Stelmach. W drugiej godzinie twórczość Dymitra Szostakowicza, czyli oddajemy tutaj pokłon muzyce klasycznej w ciekawym wykonaniu, ale oddajemy przede wszystkim głos Pawłowi Sztompkę, który o tym koncercie opowie, zapowie go i będzie gospodarzem tej części. A w części pierwszej, którą ja będę miał przyjemność prowadzić, Męskie Granie 2017, inaczej, Męskie Granie Orkiestra 2017, czyli ten najważniejszy główny zespół ubiegłorocznej trasy koncertowej, która okazała się bardzo spektakularną trasą. Pierwsza część koncertu będzie transmitowana w radiowej Trójce tuż po godzinie 19. Drugiej części koncertu w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej będzie można wysłuchać w radiowej Jedynce o godzinie 20.30. W Petersburgu zatrzymano domniemanego terrorystę. Rosyjskie służby twierdzą, że mężczyzna pochodzący z jednego z krajów Azji Środkowej przygotowywał zamachy w obiektach transportu publicznego. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Służba prasowa petersburskiego FSB nie podaje żadnych szczegółów. W specjalnym komunikacie przekazano jedynie, że prowadzone są czynności śledcze związane z ustaleniem powiązań zatrzymanego z grupami przestępczymi. W ubiegłym roku doszło w Sankt Petersburgu do dwóch zamachów terrorystycznych. W kwietniu eksplodowała bomba podłożona w metrze. W wyniku wybuchu zginęło 14 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Z kolei w grudniu bomba eksplodowała w jednym z petersburskich supermarketów, raniąc kilkanaście osób. Wcześniej rosyjskie służby specjalne informowały o zlikwidowaniu kilku uśpionych komórek organizacji terrorystycznych powiązanych z dżihadystami tzw. Państwa Islamskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Trwa Liga Europy, czyli piłkarskie rozgrywki, można by powiedzieć, drugiej kategorii. Ale emocji nie brakuje i są też polskie akcenty. Lokomotiv Moskwa z Maciejem Rybusem wygrał 1-0 z Niceą i awansował do 1/8. Mniej szczęścia miał Piotr Zieliński i jego Napoli. Włosi wprawdzie wygrali z RB Lipsk 2-0, Zieliński strzelił nawet gola, ale to nie wystarczyło, by grać dalej. Rozpoczynają się kolejne spotkania. Najciekawiej zapowiada się starcie Borussii Dortmund z Łukaszem Piszkiem przeciwko Atalancie Bergamo. W pierwszym meczu było 3-2 dla Niemców. Grają także Jakub Świerczok i Jacek Góralski w Ludogorcu z AC Milanem. W piłkarskiej Lidze Europy grają Polacy, a w siatkarskiej Lidze Mistrzów Kobiet polskie zespoły. Ale to nie jest najlepszy tydzień naszych drużyn. Wczoraj Chemik Police przegrał z Dynamem Kazan 1-3, a dzisiaj Developers Rzeszów uległ na wyjeździe rumuńskiemu Volei Alba Blaj także 1-3. Jedni przegrywają, inni wygrywają, a kiedy sportowiec wraca z ważnej imprezy starczą, nic dziwnego, że witany jest przez tłumy. I właśnie takiego powitania doświadczyli nasi skoczkowie. Na lotnisku w Warszawie zameldowali się Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciek Kot. Ten ostatni podkreślał, że zdobyty przez nich brąz napędza do dalszej pracy. Wciąż jesteśmy głodni sukcesu. Cały czas chcemy ciężko pracować. To jest tylko dla nas ogromna motywacja do tego, żeby dawać z siebie jeszcze więcej. Pierwszy historyczny medal, ale głęboko wierzę w to, że nie ostatni. Będziemy ciężko pracować, żeby jeszcze nie raz sprawić radość sobie i wszystkim dziękujemy i prosimy o więcej. Teraz skoczkowie mają wolne, ale nie na długo, bo Puchar Świata wraca już 2 marca do Lahti. Dla niektórych słyszymy, pobyt w Pjongczangu to już przeszłość. Są jednak tacy, którzy przecież w Korei walczyli jeszcze dzisiaj. Chociażby nasi short-trackowcy Bartosz Konopko i Magdalena Warakomska. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. W short tracku podobno każdy może zdobyć medal, ale najpierw trzeba dostać się do finału. Czasami wystarczy do półfinału, ale za udział w ćwierćfinale medali nie ma. Bartosz Konopko walczył o półfinał, ale się wywrócił i nie awansował. No, upadek glaba, niestety tak wyszło. Bieg uważam dobry był, start wyszedł, a potem chciałem się jeszcze napędzić po dużym i się potknąłem, no i upadek. Trudno bywa, tylko szkoda, to akurat na dziś ten upadek. W sumie pierwszy raz upadłem na prosty chyba od dawna. No szkoda. Magdalena Warakomska swój start, zakończony na ćwierćfinale, oceniła zaskakująco dobrze. Całe szczęście, super mi się jechało. Fajnie, że zawalczyłam to trzecie miejsce do samego końca, że nie odpuściłam, bo już w pewnym momencie na jedno kółko do końca znowu mnie wyprzedziła, ale fajnie, że się nie podałam i że jednak zakończyłam ten bieg na trzeciej pozycji. No fajnie, ale do półfinału awansowały dwie pierwsze zawodniczki, a nie trzy. 111 metrów emocji. Dziś po raz kolejny kibice mogli się przekonać, że short track jest tak widowiskowy, że tyle się dzieje. Szkoda, że skończył się już na igrzyskach. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Po 23 więcej o Pjongczangu, podsumowanie i zapowiedzi, bo może short track już się skończył, ale igrzyska jeszcze nie. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Noc będzie mroźna, za to w dzień w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim oraz na południu mazowieckiego i podlaskiego zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni na północnym wschodzie do plus 1 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gratulacje, parapetówka roku, a chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych, wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Jesteś autorem tekstów, kompozytorem lub wykonawcą? Weź udział w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Piosenka na 100. Zorganizowanym z okazji stulecia ZAIKS-u. Nagraj piosenkę w języku polskim, która ma szansę stać się przebojem roku. I zgłoś ją nam do 2 kwietnia. Uwaga! Pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły konkursu i jego regulamin poznasz na piosenkana100.polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. Zimą warto zadbać o zdrowie układu moczowego naszych dzieci. Ja swoim podaję suplement diety Żurawit Junior Plus. Pyszny syrop z żurawiną, pokrzywą i witaminami. Pokrzywa wspomaga oczyszczanie i funkcje wydalnicze organizmu, a witaminy B6 i 12 wspierają układ odpornościowy. Herbapol Lublin S.A. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Uwaga! Teraz specjalny pakiet suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 60% gratis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Od 3 tygodni Polska, ale i też społeczność żydowska i społeczność polska na całym świecie poruszona jest sporym kryzysem w dialogu pamięci pomiędzy Polakami a Żydami. Szczególną tutaj rolę odgrywa państwo Izrael, ale jak się też okazuje, też opinie na ten temat wyrażają społeczności żydowskie na całym świecie, no głównie w Stanach Zjednoczonych. Jakie wnioski wynikają z dotychczasowego rozwoju wydarzeń? Co one mówią o tym, jaki był ten dotychczasowy dialog? Jakie słabości tego dialogu ukazały ostatnie wydarzenia? I jak sobie z nim poradzić, mówiąc tak już zupełnie praktycznie? Zaprosiłem dzisiaj do studia panią Annę Hipczyńską, przewodniczącego Związku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. No i mamy 45 minut na to, aby wszystkie te wątki przewałkować, żeby pani Anna przedstawiła stanowisko Żydów żyjących w Polsce na ten spór. Ja będę z kolei próbował przedstawić te pytania, które nasuwają się wielu Polakom, które są, pojawiają się w mediach, pojawiają się w internecie, pojawiają się w tej dyskusji wreszcie. Ten spór, w tle tego sporu jest Holokaust, jedna z najstraszniejszych w opinii żydowskiej, najstraszniejsza tragedia, która była dziełem ludzi przeciwko ludziom w naszym wieku. Dlatego może wstępem do naszej rozmowy powinna być kompozycja Mordechaja Gebertiga, ludowego i poety i pieśniarza żydowskiego, który 4 czerwca 1942 roku został wraz z żoną i dwiema córkami ostrzelany przez Niemców na rogu ulic Dąbrowki i Janowa Wola podczas przeprowadzanej akcji wysiedleńczej z getta. Posłuchajmy tego utworu. Thank you. schodzimy z tego smutnego utworu i pani Anno, Centrum Wiesenthala rozważa rekomendowanie Żydom i obywatelom Izraela ograniczenie wyjazdów do Polski. Ta informacja pojawiła się dzisiaj w agencjach. Czy to jest zwrócenie uwagi na pewien stan kryzysu pomiędzy Polską a społecznością żydowską? Czy to jest sugestia, że Żydzi w Polsce byliby mniej bezpieczni? Tak, mamy problem i to problem, który niestety staje się coraz poważniejszy. Nie wiemy, kiedy zobaczymy na horyzoncie koniec tego kryzysu, koniec tego konfliktu, można by to rzeczywiście nazwać już nie tylko kryzysem, ale coraz poważniejszym konfliktem. Są różne głosy docierające do nas ze świata, ze środowisk żydowskich oraz nieżydowskich, chociażby właśnie takie, o jakich pan redaktor tutaj wspomniał. I ten apel Centrum Wiesenthala, tak? Tak, tak, ja nawiązuję do niego. My jako społeczność żydowska w Polsce jesteśmy oczywiście społecznością nieliczną w porównaniu do innych regionów, do innych krajów, zarówno europejskich, jak i chociażby Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Australii. Natomiast jesteśmy jedną z najbardziej otwartych społeczności żydowskich na świecie. Jesteśmy otwartych takim, w jakim sensie? Otwartych w sensie tego, co robimy, kto do nas przychodzi, kto nas odwiedza. Prowadzimy synagogi, które też na co dzień są muzeami, prowadzimy zajęcia edukacyjne. Spotykamy się z lokalnymi mieszkańcami, nie tylko dużych miast, ale także małych miasteczek. Utrzymujemy kontakty z władzami kościelnymi, z różnego rodzaju mniejszościami także w Polsce. Więc pod względem zakresu naszej działalności jesteśmy fenomenem. Chyba nie miałabym obiekcji, żeby udzielić takiego zwrotu. A jak jest w innych? W innych społecznościach jednak do tej pory działo się coś, czego nie było w Polsce, to znaczy kwestia bezpieczeństwa była bardziej... Samochód pancerny przed synagogą? Jak to widziałem w Berlinie. Tak, tak, tak. Takie są realia. Bruksela, Francja, Madryt. To są tylko oczywiście przykłady miejsc, w których bezpieczeństwo odgrywa rolę wiodącą. To rzeczywiście ogranicza wtedy działalność społeczności żydowskich, poczucie stabilności, poczucie tego, że jednak normalne funkcjonowanie jest najważniejszą rzeczą dla tych społeczności. Nam do tej pory udało się uciec od takiego kierunku rozwoju wydarzeń, natomiast w ostatnich tygodniach dzieje się coraz gorzej, ale chciałabym powrócić może do pytania, które pan zadał, bo to jest bardzo ważne pytanie. Otóż nam bardzo zależy na tym, żeby społeczność żydowska na świecie nadal na Polsce była skoncentrowana pozytywnie. To znaczy, aby tutaj Żydzi ze świata przyjeżdżali, nie tylko Izraelczycy, ja mówię także o europejskich Żydach, amerykańskich Żydach. Nie można o Polsce zapomnieć i nie można o nas zapomnieć. Za dużo pracy włożyliśmy przez ostatnie 30 lat w to, aby to życie odbudować i żeby je stworzyć jak najbardziej zróżnicowanym, ciekawym oraz dostępnym dla także nie Żydów. Odwiedzanie wyłącznie miejsc związanych z zagładą według mnie nie jest rozwiązaniem tego problemu. Oczywiście nasza historia związana z zagładą jest jednym z podstawowych elementów naszej współczesnej tożsamości, ale powinniśmy mówić o Polsce także tu i dzisiaj. No ale to słyszę na naszych oczach... od wielu lat jakoś to się nie udaje wcielić. Ja rozumiem oczywiście, ale że... Ale uważam, oczywiście, że się udaje wcielić. Oczywiście, no to. Polskę odwiedzają w ciągu roku tysiące Żydów z całego świata. Ale czy to się udaje ustalić na zasadzie bardzo twardych ustaleń z kuratoriami państwa Izrael? No bo te poszerzanie programu poza obozy o dzieje kultury, jak to wygląda? Pan mówi o szkolnych grupach, tak, przyjeżdżających do Polski. Ja mówię o grupach nieszkolnych, o osobach dorosłych, które przyjeżdżają zobaczyć Polskę. niekoniecznie miejsca związane z zagładą, ale Polskę zazwyczaj współczesną. Indywidualnymi. Niekoniecznie, są to też zorganizowane grupy. Są zorganizowane grupy, które przyjeżdżają i to przyjeżdżają naprawdę w niemałych ilościach do Polski. My się z nimi spotykamy, spotykają się także z nimi organizacje polskie współpracujące z nami. W związku z tym to, o czym mówi Centrum Wiesenthala, nie dotyczy grup, przynajmniej ja to tak rozumiem, nie dotyczy grup szkolnych związanych z edukacją na temat Holokaustu, ale dotyczy także większych i mniejszych grup osób dorosłych, dla których oczywiście ten element edukacyjny jest istotny, ale nie jest jedynym tematem, który ich ciekawi, którym na co dzień się zajmują. Jeżeli natomiast chodzi o naszą społeczność, w jakiej Było się oświadczenie też, w którym pojawiły się głosy zaniepokojenia. Tam pojawiło się takie zdanie, jak dobrze pamiętam, sytuacji, w której kwestionowana jest lojalność przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce. Dobrze pamiętam? Które oświadczenie? Bo tych oświadczeń było sporo w ostatnich dniach. Było oświadczenie Związku Gmin Żydowskich w Polsce. I w nim było takie właśnie sformułowanie, że osoby, które miały złe doświadczenia z kwestionowaniem ich lojalności albo stawiano wobec nich sugestie zajęcia strony w tym sporze, co odbierali w sposób bardzo zły. Myślę, że mówimy tutaj o formach związanych z uprzedzeniami. Z uprzedzeniami w stosunku do naszej społeczności, o mailach, o postach w mediach społecznościowych, z którymi się spotykamy. Czyli rozumiem, że pani się setknęła z takimi oczywiście, sytuacjami. Tak. Jak wyglądają? Tak, jak tak. Wyglądały te sytuacje? No przede wszystkim są to e-maile, są to telefony, których otrzymujemy w ostatnich dniach wiele, po kilkanaście dziennie, tak zwany kilkadziesiąt. Głuchy telefon, to tak? Nie są głuche telefony. Znaczy głuchy w tym sensie, że osoba, która się nie przedstawia, wygłasza jakąś tezę tak. Nasyconą niechęcią, tak? Tak, to nie są już osoby, które się nie przedstawią, to są osoby, które się przedstawią z imienia i nazwiska. To, co w Polsce się zmieniło, to nie tylko podejście do tematu w kategoriach, ile osób się wypowiada tak czy inaczej na temat społeczności żydowskiej, ale również sposób, w jaki to robią, bardzo otwarty. Ludzie przestają bać się ukrywać swoją tożsamość. To jest dla nas nowum, to jest coraz dla nas bardziej niepokojące nas i można powiedzieć, że traktują też sprawę serio, no bo to nie jest jakiś głos hejtera, tylko to jest głos, ja tak i tak i uważam to i to, prawda? To zależy. Tak, głosy, które wyrażają swoją opinię i robią to w sposób rozsądny i kulturalny, to jedna sprawa, a głosy osób, które dzwonią po to, aby nas obrazić, powiedzieć, jak wam nie odpowiada, to wyjedźcie do Izraela albo do innego kraju. I te głosy panią Bożą. Tak, mówię. Takie głosy są i niestety się z nimi spotykamy. Ale ja chciałabym również przedstawić państwu inny głos. Bardzo pozytywny głos, jeżeli mogę zabrać tutaj głos. I opowiedzieć dokładnie. Tak. I opowiedzieć, jaki dzisiaj miły e-mail dostałam. Od polskiej rodziny, która mieszka oczywiście w naszym kraju, a brzmi on następująco. Eskalacja nieporozumień na linii Polska-Izrael, Żydzi-Polacy jest zdumiewająca, zważywszy na fakt, że oba narody poniosły największą ofiarę złożoną z bezsensownej i okrutnej śmierci swoich córek i synów, wymordowanych przez nazistowskie Niemcy. Jaki zatem ma sens spór pomiędzy Polakami i Żydami? Zatem droga kolejnych argumentów polityczno-historycznych, która ten rozdźwięk tylko pogłębia, musi być zastąpiona przez bliskość relacji pomiędzy rodzinami, przez wspólne przeżywanie przeszłości dla przyszłości. Wspólne przeżywanie bólu zbliża, pomaga wyzwolić się z traumatycznych wspomnień i budować więzy szczerej przyjaźni. Wspólnie z żoną straciliśmy najbliższych w czasie II wojny światowej, dlatego tak rozumiemy społeczność żydowską. Dzisiaj jesteśmy gotowi zaprosić żydowską rodzinę do naszego domu i wysłuchać ich historii i przekazać im naszą historię. Jedyne, czego oczekujemy od władz Izraela i Polski, to utworzenia pomostu, który połączy rodziny żydowskie i polskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że możemy to wspólnie osiągnąć. Ja uważam, że to jest piękny głos. Znaczy, to jest głos, który pokazuje, to jest polski głos, który mówi o tym, że najważniejsi są ludzie i najważniejsze są relacje, no i chodzi także o rodzina. Nawiązywanie takich relacji na zasadzie rodzina z rodziną, prawda? Znaczy, że... Tak, najlepszy sposób na porozumienie się, na poznanie się, to jest poznanie się także w spokoju. W takich warunkach, które umożliwiają rozmowę. To teraz połączmy się z korespondentem Polskiego Radia. Jeszcze nie pokazują mi, że jeszcze nie jest gotowy. Dobrze. To w takim razie przejdźmy, chwyćmy byka za rogi. Ustawa z dnia 26, czyli no dokładnie nowelizacja. Ja jeszcze ją przeczytam, żeby przypomnieć, bo to jest oś sporu. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę niemieckie zbrodnie nazistowskie określone w artykule 6 Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonego i tak dalej, lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, polega grzywnie lub karze pozbawienia do lat 3. Wyrok podany jest do publicznej wiadomości. Ten zapis wywołał sprzeciw także pani gminy, o ile wiem, i został przedstawiony w Izraelu jako sytuacja, w której grozi każdemu świadkowi zagłady za opowiedzenie o tym, że otrzymał, że doznał krzywdy od kogoś z Polaków, karę 3 lat więzienia. Znaczy, to był taki słynny wstęp, jak Wiedlinot Ochrona. Nie uda się wam zamknąć ust mojej babci, o ile dobrze był polski taki napis. Ja czytam ten przepis i widzę, że tutaj wyraźnie pisze, że kto przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu jako całości. Czy jak pani w takim razie odniesie się do tego zarzutu, że to ma zamykać usta pojedynczym osobom, które przeżyły Holokaust? Bo to najbardziej drastyczna sytuacja byłaby. Nie sądzę, iż chodzi tu tylko wyłącznie o osoby ocalałe bądź ocalone z zagłady, z Holokaustu. Bo jeszcze, przepraszam, czy nie doczytałem, że nie popełnia przestępstwa sprawca, jeśli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej. No tak, ale te zapisy wzbudzają wiele pytań, które się pojawiły zarówno w prasie polskiej, jak i zagranicznej. Ale w pani opinii, jak pani do tego podchodzi? W mojej opinii głos potomków ocalałych bądź ocalonych z zagłady jest bardzo istotny. Powinniśmy mieć prawo mówić o tym świadectwie, o tym, co przekazali nam nasi przodkowie. I tego rodzaju penalizacja wzbudza w nas nasz sprzeciw. Dobrze, i oświadczyliśmy ale czy to jest sprzeciw wobec wyobrażenia o zapisie, czy wobec zapisu, bo to jest często podkreślany zarzut, że media, szczególnie w Izraelu, podały to jako zagrożenie mówienia o jakimkolwiek czynie jakiegokolwiek Polaka, co rzeczywiście budzi sprzeciw. Natomiast ten przepis nie ma takiego ostrza. No, my generalnie sprzeciwiliśmy się zapisowi w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Uważamy, że jest to kwestia wolności słowa, mówić o Holokauście, dyskutować na temat Holokaustu, a nie wsadzać go w ramy prawne. To komplikuje także nasze prawo do czczenia pamięci o ofiarach Holokaustu. Chociażby nasze liczne upamiętnienia na cmentarzach żydowskich, przy grobach masowych, gdzie bardzo często wspominane są ofiary, ale także mówi się o sprawcach mordów. Więc ja myślę, że ta ustawa wzbudza wiele pytań, wiele niepewności, wiele lęków, wiele niejasności i stąd taka ostra reakcja wielu osób, w tym no, jednoznaczna reakcja naszej społeczności. Ale czy pani uważa, że znaczy, czy byłaby jakaś forma, która by chroniła dobre imię państwa albo narodu jako całości, która byłaby dopuszczalna? Bo no, tak zastanawiam się, to znaczy, bo no, domyślam się, że prawdopodobnie ustawodawcy chcieli iść tropem tak przepisów, które przeciwstawiają się kłamstwu oświęcimskiemu. Więc nie wiem, wydaje mi się, że nie mieli oni na celu jakiekolwiek ograniczenie swobody mówienia o także krzywdach, których zaznali polscy Żydzi, inni też oczywiście z rąk Polaków, ale pojedynczych. Tutaj jest wyraźnie mówię, że tylko ochronie podlegałoby dobre imię narodu polskiego lub państwa polskiego. Oczywiście są ludzie, którzy pytają, jak sobie w takim razie poradzić z określeniem Polacy coś robili, prawda? Mm-hmm. Nie no po naród, tak. No tak, ale to też działa w drugą stronę, prawda? Są ludzie, którzy mówią, że Żydzi robili złe rzeczy, na przykład po wojnie, i też używają tej formy i mówią, no ale my może mówiliśmy o dwóch Żydach albo trzech. Tak, ale to myślę, że to już jest taka dyskusja na zasadzie, przepraszam, dyskusji, tak? Ja uważam, że najlepszymi przyjaciółmi, przepraszam, najlepszymi obrońcami racji polskiej w takim przypadku są przyjaciele. I nasze oświadczenie z dnia wczorajszego, w którym bardzo krytycznie wyraziliśmy się na temat wideo, na temat klipu, który zaistniał na YouTubie i na stronie internetowej Amerykańskiej Fundacji Żydowskiej, jest przykładem tego, że za Polską mogą ująć się sami Żydzi. To pokazaliśmy. Odrzuciliśmy kampanię nienawiści. I moim zdaniem tędy jest droga. Droga jest taka, że to my, którzy tu w Polsce żyjemy, niekoniecznie będący katolikami, będący także mniejszością wyznaniową, my, polscy Żydzi, mamy tą możliwość pomóc i apelować do tych innych, którzy tematu nie rozumieją albo szkodzą naszej współpracy, naszej przyjaźni, żeby tego nie robili. To nie jest tak, że w świecie żydowskim nie ma różnicy zdań, nie ma komplikacji, nie ma nieporozumień. W każdym społeczeństwie coś takiego występuje. Naszą rolą jest także nauczać o tym, mówić o tym, co w Polsce się zdarzyło także Polakom. I myślę, że tutaj nikt tego nie powinien ani trywializować, ani minimalizować, ale droga nie prowadzi poprzez ustawę, poprzez prawo. Droga prowadzi poprzez z jednej strony badania, z drugiej strony poprzez ciągłą edukację. Że pani przesłanie jest takie, że tam, gdzie pojawia się ustawa z tyłem karnym, tam zawsze ktoś będzie się czuł zagrożony i to jest rzecz, krótko mówiąc, skłonnie jest warta wyprawki. Tak, rozumiem pani opinię. Tak, dobrze, połączmy się teraz z Grzegorzem Ślubowskim, korespondentem Polskiego Radia w Izraelu. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witam. Dzisiejszy dzień, czy ostatnie poproszę o słuchawki pana Annę. Ostatnie miały dwa jak gdyby odsłony. Pierwsza to była klip, który został wyemitowany pod tytułem, o ile dobrze wiem, Polsko, pozwól mówić prawdę, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. I druga to było wypowiedź lidera opozycji, pana Jarosława Lapida, który powtórzył bardzo ostre sformułowania, użył liczby 200 tysięcy ofiar. Czy to są nowe elementy, które pojawiły się w dyskusji izraelskiej na ten temat? Czy jest jeszcze coś nowego? Dodam, że ja w tej chwili nie jestem w Izraelu. Ja już ale jestem. Zapewne. Tak. Ale bardzo długo rzeczywiście byłem w Izraelu i śledzę cały czas to, co tam się dzieje. Natomiast no, ja bym powiedział, że to jest konsekwencja tak naprawdę tego, ale co się... Ale czy ta sprawa żyje w rozgrywce politycznej? Bo to jest jak gdyby element, który wielu Polaków niepokoił, że to jest taki trochę gorący kartofel, który opozycja przerzuca się z obozem pana Netanyahu. Czy to jest prawdziwa intuicja, obserwacja? To jest na pewno prawdziwa intuicja, interpretacja. Na pewno tak jest. Na pewno ta sprawa jest rzeczywiście podgrzewana przez to, że w Izraelu za rok będą wybory, a może będą nawet wcześniej, ponieważ premier Izraela Benjamin Netanyahu ma ogromne problemy w tej chwili związane z aferami korupcyjnymi. I to jest też taki element, że ta izraelska opozycja, liberalna opozycja, chce pokazać, że jest twarda, że jest silna, że dba właśnie o interesy i o pamięć historyczną Izraela, a premier Netanyahu tego nie robi. Dlatego wydaje mi się, że przez to Netanyahu jest trochę bardziej wstrzemięźliwy, ale myli się ten, kto uzna, że wybory zakończą ten problem, dlatego że ten problem rozgrywa się na dwóch co najmniej płaszczyznach. Pierwsza to jest ta rzeczywiście płaszczyzna polityczna, o której pan mówił, a druga, dużo bardziej poważniejsza, to jest płaszczyzna takiej pamięci zbiorowej w Izraelu, pamięci tego, czym był Holokaust, czym było Shoah. Jednak dzisiaj ten mit Holokaustu, mit Shoah, to jest mit założycielski dla Izraela, dla państwa Izrael. I po prostu jest tak, że no wielu mieszkańców Izraelu uważa, że to jest prawdziwy problem, że ten problem istnieje. To znaczy, że Polacy brali udział w Holokauście. Wobec tego on gdzieś tam w tej pamięci zbiorowej po prostu siedzi. Nie zmieni to tego to, że skończy się na przykład, że będą wybory i że zmieni się w Izraelu rząd. To na pewno pozostanie. Rozumiem. A jak wygląda... Opowiadał mi pan parę dni temu o takim obrazku, który mi utkwił w pamięci, znaczy o tej demonstracji ludzi, którzy przeżyli Holokaust, którzy demonstrowali pod ambasadą polską w Izraelu. I mówił pan o człowieku, który prezentował obrazki, które malował ze swojej pamięci wśród wielu obrazków, które pokazywały niemieckie deportacje, łapanki, brutalne znęcanie się nad grupami Żydów. Był obrazek, który zwrócił pana uwagę. To znaczy obrazek, na którym był zaprezentowany wejście oddziałów niemieckich do Warszawy w 1939 roku i Polaków, którzy według tego obrazka witali. Witali Niemców. Tak. Czy to jest taki mechanizm, że skoro zakładamy, że postawy antysemickie były częste w Polsce przed wojną, to jest oczywiste, że musieli oni witać oddziały niemieckie wkraczające w sposób wylewny, pozytywny? Czy to jest taki no ja tego nie umiem sam sobie jednoznacznie wytłumaczyć. To jest raczej pytanie do jakiegoś psychologa. Rzeczywiście historia jest taka, że przed ambasadą polską w Tel Awiwie syn człowieka, który nazywał się Paweł Szynwald, jeżeli ja dobrze zrozumiałem to nazwisko, które wymawiał jego syn, który po polsku już nie mówi. Ten Paweł Szynwald przeżył wojnę w Warszawie. Obrazki, które ten syn prezentował, pochodziły głównie z warszawskiego getta i tak jak pan powiedział, no, one głównie dotyczyły, one były straszne, one były przerażające, one dotyczyły rzeczywiście tego, jak ten człowiek cierpiał, jak był ganiany przez szmalcowników, jak był bity przez Niemców i tak dalej, i tak dalej. Ale jeden obrazek, jeden rysunek był szokujący. Ja zrobiłem sobie zdjęcie, mam to zdjęcie na telefonie. To był rzeczywiście rysunek tego, jak Polacy witali z radością oddziały niemieckie wkraczające do Warszawy w 1939 roku. No i teraz pytanie, jak to się stało, że ten człowiek narysował coś, czego nie było? No bo człowiek strasznie doświadczony przez los. Ja rozmawiałem z tym synem tego właśnie pana Pawła Szynwalda, bo on sam już nie żyje, on zmarł w latach 90. w Izraelu. No i on mówi, że to po prostu tak mu ojciec mówił, że tak było. No i właściwie no, na tym dyskusja się zakończyła, no bo trudno argumentować i przekonywać kogoś, że tak nie mogło być po prostu. Natomiast no tu nastąpiła jakaś taka kalka, no jakieś coś takiego się stało, że on sobie wyobraził taką sytuację, która nie mogła mieć po prostu miejsca. Jeszcze jedno pytanie. Czy rozumiem, że na razie nikt nie mówi o powstaniu jakiejś grupy historycznej, która by prowadziła jakieś rozmowy ze stroną polską w sprawie... Znaczy warunki rządu izraelskiego są takie, że dopóki nie będzie nowelizacji ustawy, czyli dopóki ten Trybunał Konstytucyjny tej ustawy nie zmieni, to nie będzie żadnej grupy. Czy grupa powstanie dopiero wówczas? A ta grupa miałaby po co być w takim razie, jeżeli już założymy, że na przykład Trybunał Konstytucyjny by zmienił i tym samym zlikwidował ostrze karne, bo to jest chyba rzecz, która budzi największe kontrowersje. Rozumiem, że ona by się zastanawiała, jak mógłby ewentualnie jakiś inny zapis brzmieć, tak? Dobrze zrozumiałem? Ja rozumiem, że ona by raczej się zastanawiała, jak te dwie narracje jednak, które istnieją, polską i izraelską i żydowską, można do siebie zbliżyć, tak? No bo nawet jeżeli ta ustawa zostanie zmieniona, nawet jeżeli Trybunał ją znowu znowelizuje, no to zostanie ogromny problem. No bo ta sytuacja pokazała, że w Izraelu są środowiska, no, które mają bardzo wypaczony obraz tego, co się działo w czasie II wojny światowej. To nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie takie środowiska. Są różne środowiska. Są też środowiska takie, które protestują przeciwko ustawie. Uważają, że nie powinno być żadnej penalizacji nikogo. Natomiast no, przekonują, że Polacy oczywiście nie uczestniczyli w Holokauście. Natomiast są takie środowiska i one są dość wpływowe i mocne, skoro ważni politycy, być może przyszły premier Izraela wypowiada się tak, jak się wypowiada, no to jest to bardzo niepokojące, no więc uważam, że chociaż po to ta grupa powinna powstać. Dziękuję bardzo. Grzegorz Śrubowski, korespondent Polskiego Radia w Izraelu. Tu dotykamy problemu, który zapewne jest też trudny dla społeczności Żydów polskich w Warszawie czy poza Warszawą. To znaczy stworzenie się wokół takiego ogólnej pamięci o krzywdzie zaznanej z rąk polskich w Izraelu, czegoś, co bardzo często no, jest bardzo emocjonalne i które gdyby skalę tej krzywdy wyolbrzymia na taki sposób, w którym z kolei Polacy mają ochotę dyskutować. Tu jest najbardziej znanym punktem sporu ta liczba 200 tysięcy ofiar, którą polscy historycy kwestionują. Czy wiem, że pani ciężko o tym mówić, domyślam się, ale czy jest tak, że rzeczywiście no bo tak, zaszły jeszcze drugie zjawiska. Znaczy procentowo Żydów pochodzących z Polski w całości społeczności dzisiejszego Izraela jest nieporównanie mniej niż 30 lat temu, prawda? Nastąpiła w dużej mierze wzrost demograficzny Żydów pochodzących czy to z tej tradycji sefardyjskiej i Żydów z ZSSR, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli można używać. Czy nie jest problemem, że ta wiedza o Polsce umasowiła się, a jednocześnie się wyjaskrawiła, mówiąc tak? Jak pani na to patrzy? Może opowiem coś ze swojego życia. To będzie poniekąd też odpowiedź na to pytanie. Jak miałam 16 lat, to do liceum, do którego chodziłam, przyjechała wycieczka młodzieży izraelskiej. To może, przepraszam, to nieładnie mówić o wieku, ale ponieważ w takich sprawach kwestia wiekowa jest dosyć istotna. Pani się urodziła w roku 78, czyli... No mam dzisiaj tak, 39 lat. To był który rok, gdy pani miała 16 lat? 95 bodajże. 95, tak. Tak, 95. Ale do czego dążę? Przyjechała ta wycieczka z Izraela, młodzieży izraelskiej, z którą ja wtedy się pierwszy raz w życiu spotkałam, nie znam Izraelczyków. I padały trudne pytania, konkretne pytania i konkretna była rozmowa między nami, między młodzieżą polską i między młodzieżą izraelską. I to, co było bardzo głębokie, bardzo ważne, to, że my mówiliśmy o tym, co wiemy, czego nie wiemy, zadaliśmy sobie pytania i mieliśmy świetnych nauczycieli, świetnych przewodników, którzy potrafili z nami przejść przez ten proces. Ja skończyłam studia za granicą, ale studiowałam także w Izraelu. Bycie Żydem w Izraelu, bycie Żydem z Polski w Izraelu, to jest bycie polskim Żydem. I rzeczywiście prawdą jest to, że mówienie o relacjach polsko-żydowskich, także tych historycznych, także o zagładzie, która nie jest tutaj oczywiście mitem, tylko jest po prostu naszą pamięcią, to jest fakt. Zagłada, Shoah, Holokaust, to jest fakt. Jest tematem bardzo trudnym, bardzo poważnym i stawia nas, społeczność polską, żydowską, w takiej, no powiedziałabym, troszeczkę funkcji, nie chcę powiedzieć rozjemcy, ale strony tłumaczącej jeden punkt widzenia oraz drugi punkt widzenia oraz zmierzającej jednak do powiedzenia, do wytłumaczenia ludziom wprost, tak, zagłada miała miejsce, ale nie wszyscy Polacy brali w niej udział. Nie powinniśmy przesadzać w liczbach, ale też powinniśmy sobie szczerze powiedzieć, że byli tacy, którzy w tym uczestniczyli. Jeżeli to ma odpowiedzieć na pana pytanie, to mam takie poczucie, że ten proces wcale się nie zakończył i być może wymaga jeszcze poważniejszej pracy, jeszcze większego zaangażowania, większej liczby osób, które mają bardzo pozytywny stosunek do relacji polsko-żydowskich, poważny stosunek do relacji polsko-żydowskich, ale także głęboką wiedzę na ten temat. I przede wszystkim w całej tej dyskusji potrzeba zdrowego rozsądku i wyważenia każdego słowa, które wypowiadamy, bo ono ma reperkusje i to bardzo szerokie reperkusje, czego zresztą doświadczyliśmy w ostatnich tygodniach. Jest także w Izraelu i na świecie bardzo wiele osób, które Polskę kochają, które o Polsce mówią w sposób pełen miłości, tak jakby za tą Polską tęsknili z dnia na dzień. I takich ludzi ja spotkałam w trakcie swoich studiów w Izraelu, swojego życia, które tam prowadziłam, ale także za granicą w Stanach Zjednoczonych, gdzie także przez pewien czas chodziłam do szkoły. I takich ludzi spotkałam o wiele więcej niż tych, którzy o Polsce by mówili źle albo o Polakach mówiliby niestosownie. No tak, tylko są tacy, którzy mówią, że doceniamy, że polscy Żydzi tłumaczą bardzo często Żydom, czy to w Ameryce, czy to w Izraelu, pewne niuanse, tylko pojawia się taka opinia, że was jest stosunkowo bardzo niewiele i że te bardzo niektóre krzywdzące opinie, no one, no, podam przykład, no, jeżeli ten dziennikarz, który rozmawiał z ministrem Morawieckim, no zaczął swoje zdanie od tego, że które jest takie pośrodku, znaczy mówiło, że jego matka po wojnie nigdy nie powiedziała ani słowa po polsku, bo w domyśle miała złe wspomnienia. No więc to był taki wstęp, który był zdradzał no, bardzo dużą emocję negatywną. Ale może rzeczywiście nie miała pozytywnych wspomnień. To znaczy spójrzmy na to z punktu widzenia potomka ofiary. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten aspekt psychologiczny, może dziennikarz chciał nie sprowokować, tylko po prostu podzielić się tym, co naprawdę czuje i co go boli. I dobrze, tu jest pole wykazania się empatią, współczuciem. Obrońcy premiera Morawieckiego mówią, że być może on nie chciał powiedzieć o to, że oni są współtwórcami, ale no, że zdarzali się osoby, które przykładały swoją rękę. No tutaj ten ostrość reakcji na wypowiedź pana Morawieckiego no też była taka nie zakładająca pewnego niuansowania. Ale jak pani przyjęła tą wypowiedź premiera Morawieckiego? No premier Morawiecki użył słowa perpetrators w języku angielskim, co tak, było punktem wyjścia do dalszej interwencji. Cooperator albo no, użył człowieka, który dokłada swój udział do tego. Można uznać za sprawcę. No przede wszystkim to jest interpretacja lingwistyczna z jednej strony, z którą mamy do czynienia. Z drugiej strony jednak wrzucanie do tego samego, że tak powiem, z tej samej puli problematyki stronę żydowską, stronę polską, stronę ukraińską, zaburza pewien obraz oraz niuans tego, w jaki sposób my widzimy przeszłość, odczuwamy przeszłość i ją interpretujemy. I to nas najbardziej zabolało. To, że w jednym zdaniu byli mordercy, sprawcy z ofiarami. Bo to, co o czym powinniśmy jednak pamiętać, to to, że ludzie, którzy w getcie byli w służbach policyjnych, jednak czekała ich ta sama śmierć. Ale nie musieli o tym wiedzieć. No. Słucham? Nie musieli o tym wiedzieć. No, z tego, co wiemy, mogli to zakładać, jednak... że to oni właśnie ocaleją. Nie wiem, co każdy z nich zakładał, ja ale... Wiem, ale to zabrzmiało teraz w uszach... To jest takie w Twitterze pytanie, które znowuż jest takie, dlaczego można mówić o granatowej policji, nie można mówić o policji w getcie? Można mówić, tylko oczywiście, mówić oczywiście zawsze można, tylko pytanie jest, do jakiego punktu zmierzamy i jaki cel chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy jednak osiągnąć cel, jakim jest zmiana wiedzy na temat Holokaustu albo zakresu tego Holokaustu, bądź udziału różnych grup w tym Holokauście, no to z tym mamy problem. A jeżeli chcemy jednak dokonać analizy, dlaczego wśród ofiar byli także ci, którzy nawet przez samych Żydów i w latach 50. i 60., ale także w czasie samego okresu zagłady byli uważani za zdrajców i za morderców, no to jest drugi poziom analizy. Wiem, że po wojnie w Izraelu były zawsze dwie szkoły. Pierwsza mówiła, tak jak na przykład pana Zuckermana, dobrze pamiętam, który chyba... jednego z przywódców powstania w getcie, który przeżył. Zuckermana, tak. Zuckermana. Mhm. Zuckerman mówił bardzo wyraźnie, tych ludzi trzeba odnaleźć i tych ludzi trzeba skazać albo skazać na śmierć. A była druga szkoła, mówiła, no dobrze, ale to była ich szkoła, droga poszukiwania przetrwania, czy można im tego zarzucić. Ta debata w Izraelu nie skończyła się żadnym konkretnym, oprócz tego faktu, że były procesy wobec osób, które uważane były, czy to za pomocników Niemców w obozach. Ten spór też Izrael chyba nie rozwiązał ostatecznie. Rzeczywiście były sprawy sądowe, były też wyroki, były też akty zemsty. Były też oskarżenia, tak. Takie jak Wiery Gran na przykład, prawda? Przede wszystkim dla nas, jako dla społeczności żydowskiej, ten temat jest tematem też związany ze współodpowiedzialnością moralną tych ludzi. Tak? To, ten temat się pojawia w szkołach żydowskich w Izraelu, ten temat się pojawia oczywiście i w szkołach poza Izraelem. On jest dyskutowany, on jest przeżywany. To nie jest tak, że o nim się nie mówi, natomiast jest to nadal problem współodpowiedzialności ofiar. Nie sprawców, którzy do zakłady przyczynili się, funkcjonując jako nieżydzi. To są dwa oddzielne tematy. I żeby zrozumieć niuanse, różnice pomiędzy nimi, to tego powinni być historycy, nauczyciele. A mieszanie polityki z historią, moim zdaniem, tutaj jest największym niebezpieczeństwem, którego doświadczamy. To tego chwycić, bo sami słyszeliśmy, że ten temat sporu polskiego, polsko-żydzkiego pamięć także gdzieś funkcjonuje. Mamy już niewiele czasu. Trochę czuję się jak człowiek, który przygotowałem tutaj chyba tych pytań z 29, więc muszę odlecieć. Wie pani co, pewnie takie pytanie, które wiele osób się, słuchając nas, już zupełnie, jak to się mówiło u Monty Pythona, z innej beczki. Co pani sądzi o pojawieniu się bardzo bawnej postaci pana Johniego Danielsa, który pojawił się na nieboskłonie relacji polsko-żydowskich? Wiem, że środowisko żydowskie przypatruje się temu zmieszanymi uczuciami. A no, nie jest tajemnicą, że ja się sytuuję gdzieś po prawej stronie. Co zwróciło moją uwagę, to, że John Daniels poszedł trochę inną ścieżką niż dotychczas. To znaczy uznał, że jeżeli jest coś do zrobienia, to bardziej do prowadzenia dialogu z tą prawą częścią. No, słynna była jego wizyta w Toruniu. No jakoś wcześniej nikomu to do głowy nie przyszło. I powiem tak szczerze, że ja tak sobie właśnie pomyślałem sobie, czy to nie jest tak, że te wszystkie bardzo fajne inicjatywy, które były, One były bardzo często w stosunku do przekonanych. Nikt po stronie żydowskiej nie miał pomysłu, jak przerzucić jakąś kładkę nawet do tak budzącego dystans wielu środowisk żydowskich, jak w takiej postaci jak ojciec Rydzyk. Coś w tym jest ożywczego, jak pani sądzi? Ja myślę, że w tym jest coś bardzo medialnego, bardzo takiego PR-owego. Czy nie było, czy też nie ma kontaktów ze środowiskiem bardziej prawicowym, konserwatywnym? Powiedziałabym, że to nie do końca tak jest. To nie jest prawda, oczywiście. No, ale pani pamiętam napisała oświadczenie, że Jarosław Kaczyński nie przyjął dotąd przedstawicieli gminy żydowskiej. Było takie oświadczenie. Napisaliśmy list do prezesa Kaczyńskiego w sierpniu zeszłego roku, w którym staraliśmy zwrócić prezesowi uwagę na problem przede wszystkim bezpieczeństwa oraz narastającego skutku antysemickiego. Doszło do spotkania, czy nie doszło? Tak, doszło do spotkania. Aha. Doszło do spotkania, ale 3 miesiące później, po Marszu Niepodległości, doszło do spotkania, w którym uczestniczył naczelny rabin polski Michael Szudrich oraz przewodniczący zarządu Związku Gmin. A umówiliście się na kolejne spotkanie? A tego nie mogę zdradzić. Dobrze, czyli dotknęliśmy tajemnicy. Ale myślę, teraz, że jeżeli do niego dojdzie, to może opinia publiczna o tym spotkaniu usłyszy. Post factum. Tak. Nie, stare przysłowie mówi, że najlepsze te spotkania, o których się wszyscy dowiadają, jak już doszły. Jak wszyscy trąbią, że ma być spotkanie, to żadne spotkanie. A teraz puenta dotycząca... Ale ja nie odpowiedziałam na to pytanie, chciałam powiedzieć. Jest dobrze, druga, puenta. Ale... Co pani sądzi o Johnny Danielsie? Nie znam pana Johnny'ego Danielsa. Spotkaliśmy się raz w życiu na 10-minutową rozmowę. Johnny Daniels nie jest przedstawicielem społeczności żydowskiej w Polsce. Nie jest członkiem naszego. Dlatego powiedziałam, sprawa bardzo medialna. Oczywiście, że nie trudno pana Danielsa nie zauważyć. Natomiast gminy żydowskie są ustawowymi przedstawicielami społeczności żydowskiej w wielu sprawach. Oprócz tego mamy kilkanaście organizacji pozarządowych żydowskich funkcjonujących w Polsce. I organizacje te na co dzień utrzymują bardzo ścisłe kontakty zarówno z instytucjami państwowymi, jak i samorządowymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast nie jesteśmy aż tak medialni, jak pan Daniel, pan słusznie zauważył, ale uważam, że jesteśmy jednak skuteczni w wielu sprawach i razem z naszymi polskimi przyjaciółmi robimy bardzo dużo dobrego. Rozumiem. Czyli mniej medialności, więcej pracy. Więcej pracy. Dobrze. No to takie już ostatnie pytanie. No jak pani patrzy na horyzont jakiegoś osłabienia ostrości tego konfliktu? Czy to jest sprawa na długo? Wie pan, niedługo zbliża się Purim. Bardzo radosne święto żydowskie. Takie święto, które my nazywamy także takim świętem na opak. Po hebrajsku jest takie słowo afuch, do góry nogami, na opak. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, ważne i fajne święto, które niesie również przesłanie, jeżeli chodzi o ten problem, z którym się dziś spotykamy, tak, tych relacji polsko-żydowskich, że czasami rozwiązanie jednak jest nieoczekiwane i nam nieznane, a okazuje się, że jest. Nie wiem, skąd ono przyjdzie. Wiara w to, że jednak ono nadejdzie, to rozwiązanie. I ja myślę, że my musimy wierzyć, że problem jest do rozwiązania, bo to jest nasz wspólny problem. To nie jest problem wyłącznie polski czy żydowski, to jest nasz wspólny problem. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Anna Hipczyńska, szefowa gminy żydowskiej wyznaniowej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Życzę miłego Purima. Święta Purim. A ja dziękuję bardzo. Myślę, że można nawet na rzeczach poważnych i mających tragedię w tle rozmawiać w sposób, który poszerza jakiś przestrzeń optymizmu. Myślę, że takie jest wrażenie, z którym wychodzimy nie tylko my w tu studiu, ale i słuchacze. I dziękuję państwu. Przeciągnęliśmy troszeczkę z wyży serce surowe spojrzenie, ale chyba było warto, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dobranoc. Zapraszamy